بسم الله الرحمن الرحيم باب حكم بيع المسرات باب دې په بیان د حکم د خرصول او د اغا ګډي بيزي او لنګي غوا میخي اوخي کې چې داغي په غلان د کې پي جمع کړی شي مسورات د اسم مفعول صيغه دا د تسريه نه مسورات وېدا دي ته وای چې ګډه پریزي یو سورز یو لشه نه چې د دې په دې غلان د کې پي جمع شي او کتون کې وای چې دا هو غټه غلان دا او په دې کې خلا کډیر پي دي او د دې په غستو کې رغبت او مین او ساتي او پدی یو مسلمان دوکشی و به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن كعنب قال حدثنا داود ابن قيس عن موسى ابن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی من اشترا شاتن مسوراتن چاچ واغست یو گڑاو داغی پا غلام دکی پی جم کری شیو فلین قلب بها نو دیدی دا کور تبوزی فلیحلبها و دیلشی فین ردویا کچری خوشحال شو دے فین ردویا حلا بہا کدی راضی شو دے پل شلو چر دی کی خواغ عمر پیری سمر چی مالک مالویلیو ام سکا نزان سر دی دا گڑی سار کی آو کخوا خینشونو اللہ رد دا دا گڑ دی مالک لوا پس کی وما ها سوا من تمرن او دې سره یو سواد د کجوروي دا شان فیصله د الله حبیب فرمایلا ګور ظاهر د دې حدیث باندې عمل دې د ائمه ثلاثو او د امام ابو یوسف رحمه الله او د جمهور دا جمهور علماء چې پدې کې امام شافعي امام مالک او امام احمد رحم الله ام دے امام ابو یوسف رحم الله ام دے او جمهور دی دای وای دا پای جمع کول په غلان کې او عیب نو پدې مبيعا واپس کول شي دی دې پوری غرد دای دا خبره متفقه ده او په تفصیل کې اختلاف دی امام شافعی مولاوی دا عبدار غډه بیزه چې هغه غلان کې پی جمع کړو غوز دور پی نه کوي نو دا به واپس کی او کم پی چې د لشری دا هغه مقابله کې به یو سواد کجورو ورکې کپی لګوي او کډیر وی ایک دغه بیزه لک پی کړي او کډیری کړي و تب داغه مقابله کی او سواد کجور ورکه امام شافعی مولاوی د دینه بغیر بل شی نشي ورکوله باز مالکیه علما دا وای چې نه یو سواد اغه نه ورکول شي چې په یو کلی علاقه کې کم غالب خوراک وي غنم خوري جوار خوري اوربشی خوري ریجی خوري امام ابو یوسف رحم الله وای دا پایو قیمت به واجب وی هر ځای نشو ورسېدل کثیر دی او کدو سیر دی ا دې ټول علماء نه خلاف قول دی د امام ابو حنیفه او د امام محمد رحم الله دای وای دا غلام کې پي جمع کول عیب نه دي چې دي سره د مبيعي واپس کېدل جایز شي وای جایز دي چې مشتری دی رجوع کې په نقصان د قیمت د مبيعي چې دا هما باندې په 15000 روپۍ دا ګډه بيزه خرڅ کړي چې دا سیر پي کوي ادا خو سیر نه کوي نیم سیر کوي اوس بد دي قیمت کمه دغه امام شافعی مولا په ظاهر د حدیث عمل کړي په دواړو جزئینو کې اے مبيع واپس کول او ورسر سوا عم من تمر امام مالک امام ابو یوسف رحم الله عمل کړه په ظاهر د حدیث په جزء اول کې چې مبیع به واپس کې او په دې دویم کې تاویل کړه یو وای چې په کومه علاقه کې غالب خوراک وي د دینه بسوا ور کوي امام ابو یوسف رحم الله وای د په یو قیمت به ور کوي نو پدی ترتیب بانے دا حدیث دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبِ يَنِ اِبْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْقَارِ عَنْ سُحَيْلِنَ نَبِيهِ عَنَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا الله رسول فرمایلی من ابتاع شاتن مسراتن چا جوا غستا غګړه چې داغه په غلام کې پي جمع کړی شویو د چویل شلاغه غشان نو فهو فيها بالخيار نو دې پدی کې په اختیار دې ثلاثه ايام درې رزي ان شام سکه کو خوخه شی ځان سره دی سار کی بد د بیزا وګړه شو و ان شا کو خوخه شی او هغه عمر پاین کای سمره چې د ته ویل شی ردها واپس دی کی ورد ما سوا من تمرن واپس دی کی دې سره یو سواد کجورنا دیریو سواد کھجورو ندی سر واپس کی و بیهی قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلت بن عبی رواد قال حدثنا ابو عامر یعنی على قدی قال حدثنا قرآن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائي من اشترى شاتا مسراتا چاچوا غست یوداسی گڑا چداغی پا غلان دکی پای جمع کری شویو فهو بالخیار ثلاثت ایام ندت دریورزو پور اختیار دے کخوخش و نخا ورن واپس دی کی او یو سواد کجورو دیم ور سره واپس کی یو سواد کجورو دیم دی سره واپس کی فین ردها کدرت کولا نو رد ماها واپس دی کی دی سره سوا من توامن یو سواد توامنا لا سمرا آخو غنم بنی بعض علماء د طعام تفسیر په کجورو سره کړي نو دام د نور روایات سره مطابق شو چې د طعام نه مراد په دې حدیث کې کجوري دي د چکل دي دې کېم د طعام تفسیر په کجورو شي دا هغه مخ کی روایات سره موافقت راغې اگر متبادر د لفظ توام ندای چې غنم دی خداغه نفی او کلا سمرا غنم بنی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اشترى شاشواغست شاتم مسرات يوغد چپي پغولان کي جمشي فهو بخير النظرين نو دے پا غورد دوو نظرونو دے انشام سکا که خوخیشی زان سر دیسا رکی و انشا ارد دها که خوخیشی نو واپس دیگی و سوا من تمرن او یو سوا د کجورن لاسم را چی غنم بنوی داب غنم نوی وبه قال حدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن ايوب بهذا الاسناد غير انه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار چاچ واغستل د ګډو ننودته اختیار دی او هغه مسرات وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره داود چې مونږ ته ابو هريره رضی الله عنه روایت نقل کړي د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم نه فذكر احاديث نو ذکر کل سا حدیث داغه ندام نه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے لي اذا ما احدكم اشترى كل شيء او پتا سو کی والی اللقه تعالى خويغا پي ور كون کیو خيتا نګور د اوخي حکمم دا غړې پشان دي لکه د غړې په غولان کې پي جمع شنو دا سدوخي مسلم دا ګور پتی د علماو اتفاق دي چې د غړې او د اوخي یو شانته حکم دي او دین علاوه کې د علماو اختلاف دي بازی علماء ویلک داود ظاهری رحمه الله ویدا حکم د ناقی او د شاد پوری خاص ده نور تن رسی او جمهور علماء وینا دا حکم عام ده هر یو نوع تم بهیمت لنام کاغ می خدا کو وادا او دا وی نور تن متعدی کیگی غیر د بهیمت الانام نا لکا خردا اسفدا نداغی دا پیو میو دا حکم نده وی کلچی او پتاسو کیوالی لقاتا مسراتا آغا پیوالو خاوداغی پا غلام کی پیج مشوی او شاتن مسراتن یا یو گرچ دا اغیر گرچ دا اغیر غلام کی پیج مشوی فهو بخیر نظرین لده پیو دا غورت دوو نظرون لے بعد آئی احل با بد دیر چی دیولشی اما هیا یا خو به بس دغه وي وإلا فليردها ورنه واپس دي کدا وسوا من تمر او یو سواد کجورنا باب بطلان بيع المبيع قبل القبض باب د په بیان د بطلان د خرصول د مبيعي کې د قبضه نه مخ کې رمبه حدیث واوري وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد ها وبه قال حدثنا ابو الربيع لتكي وقتيبه قال حدثنا حماد بن نمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائي من ابتاع طعاما چاچ واغسیو طعام فلا یبیوهو نداد اس خرسینا حتی یستوفیهو تردی چی قبضی کی استیفا و قبض یو مانا دا بعضی علماء فرق کرے چی نا پا قبض و استیفا کے فرق دے و استیفا دیتا و یہ ستش پیمانه دیکو او وزن دیکو یاد اوش میرنو علا مشتری قبض کرده نده او قبض دیتا وی چی اغا ده قبض کو ده ده پا حفاظت که داخل شو. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما وی زگمان کم کل شین مثلو هر یو شیده سی ده اے لکا تو عام دے قبض کرے دے ندے نوی حرام دا بے عدار یوشی دے قبضی نمخ کی کتو عام یو که غیر تو عام بھی نگور دا ظاہر حدیث دے چی او شی دی واغستو خو قبض کرده دی نده نو خرسه بینا پوشوی پا خبره. امام شافی و امام محمد ابن الحسن الشیبانی زمون پا احناف علماو کی وی چی حرام دی خرسول د ارشی د قبض کولو نمخ کی کتو عام وی که غیر تو عام وی اکد آشه منقول وی او که غیر منقول وی ورا منقول دیلو وی لکه تا غنم جوار واغست لیو زینبل زیلو وڑی شی کنا او غیر منقول دیتا وی پتے سوک پسر نشی وڑی انا بنگل سوک پسر وڑی شی نو غیر منقول دیتا وی داد دی ایمو مسلک دی او داد امام احمد رحم اللہ نم یو روایت تی امام احمد سے بھی او روایت داده وی دا حدیث د توام پوری خاص ده نو د خوراک د شی د قبضی نمخ که بیع سی نده او ایدین علاوه نور و سیزونو کی سی ده. امام مالک رحم الله وی ممنوع د بیع د قبضی نمخ که پا مکیلات و موزوناتو کی د توام نخاص. امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف رحم اللہ وی ممنوع دا بیع دا قبضی نمخ کی پٹول و منقولاتو کی کم شیش نقل کی گی یو زینبل زیل اوڑیشی او دی وی پز مکہ کی جائز دا خواغ از مکہ چی داغی دا حلاکت خطرنی کم از مکہ چی دا دریاب یا دا ابو پا غار دا او دا یره د چوبو به یوسی نو داغیم قبل القبضه چې تا پوره قبضه نې کړی خرصول درست نه دی. دا د حدیث بارکه د ائمه کرامو مذاهبو او گورا پا دی که سورا سورا فائدی دی ایدی پلو گورا ای کچره ده قبضی نمخ که بیع جائز شی نوزن وقت گورا ده بار ملکونو نسمندری جیحازونو که یو شیر آزی آغای پسل روپای واغستو او لارا رسی دل نده بندرگاتا او دا غزینا کراچی نه رابطه او لاهور تا چفلانه شی غنم جوار را روان دي ناغه پسل غسته غره لاشتشته نه دی ولوی ضروري سي پدوسه وزما شو نو لاهور والو ته پدوسه ور ورسېدو اي په خبر والو خبرو کی چې بای دا سي شی را روان دي وای پدريسه وزمون شو نو شه چې عوام لرارسي د سولو نظر لرسیدلې الا په قبضه کې څه شي نشتا نو پدی کې دا نقصانات او دا تکلیفونه راځي د قبضه نه مخ کې دیو جن د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دین منو فرمایلا و به قال حدثنا ابن ابي عمر و احمد ابن عبدتا قال حدثنا سفيان ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع بن سفيان وهو الثوري كلاهما عمرو بن دينار بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے دی من ابتا طعامن چاچوا غست طعام فلا يبي غرسي دينا حتى يقبضه چ قبض کی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی زگمان کم پار یوشی بی منزل تتوام چه ارشے پا منزلی دتوام دے چه دابد قبضین مخ کی خرسول نشیب و بیہی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا و ابو قریب و اسحاق ابن ابراہیم قال اسحاقو اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكين سفيان بن طاووس نبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع طعاما چاچوا اوستوا من خرسي دينا حتى يقطع له تردي چي پیمانه کی نما ابن عباس رضي الله نما توي لما قولي فقال الا تراهم يتدين يتبايعون بالذهب والطعام دیلین دین کئ وا سروز اور او پتوام سرا مرجعا یعنی مؤخرا ولم يكن ابو قريب مرجعا اے وایت دای ګور نه چې دای لین دین کای پسرو زرو او تو عام پکې مؤخر وی یعنی دا بیع د قبضې نه مخ کې دا خو متضمنه ده لکه سرزر په سروزر او خرسه متفاضله نه دی په لګوري توجه کوي مسلې ته یو شی ما فصل دینار واغستو وایي گئی دینارونه د سروزر وی غلام ما هغه کم شی چې می خرج کړي امي قبضه کړي نه دی اپا یو نیم سل دینار امی خرش کو نو دا خدا سی شوی لکا سل دینار امی پا یو نیم سل خرش کل چه تو عام دا مند نداری که نو کدا سی مونږ سر پس روز او خرصو زیادتن دي کې خوشود راځي نو پدی کې مسود راغې چې تا تو عام لا قبضه کړې نه ده او د سلو شه د قبضې نمخ کې په یو نیم سل خرصه نو دا غتا سل روپۍ په یو نیم سل خرصه کې سپو شوی په خبره باندې او ګور اوس خدا سے خبره سرګند شوا چې بیع د قبضین مخ کی زمونږ په دې زمانہ کې دا په بازار کې ګرانواله پیدا کړي او ډېر زمونږ د زمانه تجار دا سکي اے اوس خو اسباب دی ټلیفون دی ورته خبر وشي چې سعودي او فلانی ملک نه فلانه سامان را روان دی نو یوی پا یو خرسه یلا پا قبضه کسی نیشتا بلی پا بل خرسه او اغلا بندرگاتا را رسیدلی نده چی آزم بندرگاتا نده را رسیدلی نو داغی نتیجه سشی یو پا یو پا سل خرسه نو بلی اغنا پا دو سوالی نو قیمت دشی د سلو نظر تو رسیگی زورو تو رسیگی پوشوئی پدی نقصان بانے و بیہی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمت الکعنبیو قال حدثنا مالکن حا و بیہی قال حدثنا یحی ابن یحیا قال قرأت علی مالکن النافنن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایلی من ابتاع طعاما چا چې واغست طعام فلا یبیه نو خرسی دینا حتا یستوفیه تر دی چې قبضه کی راولی و به قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات علی مالک النافع ابن عمر قال كنا فی زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم اومنگا وی پا زمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبتا اتو آما منبتو آم خرسولو اغسطو بمو فیبسو علینا نو دا اللہ حبیب بسوک رولی گل منتا من آغسو کی امرنا چی منتا بے حکم کو بے انتقالی ہی پنقل کولو منتقل کولو ددی تو آم سر من المکان اللذی ددی آغنا ابتانا هو چې مونږ پاره کې اغسته الا مکان سواه یو زه چې هغه علاوه د دینه قبل ان نبيعه مخکې د دینه چې دا مونږ خرص کو وګوره دا حدیث ظاهر خدا وای چې تشه قبضه د مشتری مبيعي لرم کافی نه دا بلکې دې به د یو زینب بل زله منتقل کړي او باز علماء لیکلی دا د یو زینه بل زینه منتقل کول مقصد څه ده د قبضه نه عبارت ده دیو جن جمهور دا قید نه دی لګوله چې کنه دا بالا خرسه چې تی خپل زله یو سی دا د یو زینه بل زله وړل باندې قبضه او قسمت ها مشي ګوره قبضه کای به علبه خرسه نو کده قبض کو نو بیع جائز دا کده یو زین بل زین نقل کړي او کني دي نقل کړي اپ دي د علماء اتفاق ده پدي د علماء کرام اتفاق ده و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله و به قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال پیغمبر فرمایلی من اشترى طعاما چاچوا غسطوام فلا يبيه خرسي دينا حتى يستوفيه تردي چی قبضه کی قال وكنا نشتري طعاما ویومنگا چی مونگ باغستو توام من الرکبان د کافلی والونا جزافن پا اٹکل سرا جزافن اصوک جزافن وی کسر د جیم یا زمد جیم خوی کسر پا کڑی رفصیح دا چا پا کی فتحم ویلے جزافن جزافن جزافن او دیتا وی جیوشے والی بغیر د پیمانی او طول نا نو مونگا منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی او چی مونگ دی خرس کو حتی ننقله من مکانی تردی چی داب مونگ دی زین نقل کو اما صلح در تمخ کی حدیث کی تیر شوا چی داب مونگ نقل کو علا بے بلزے کی خرسو وبه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال ابن عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی من اشترى طعاما چاچی واغست طعام نو خرسی دینا حتى يستوفيه ويقبضه چه دا قبض کی اگر مخ کی حدیث کی ہوئی مونگ با پاٹکالا غستو بغیر دا تولنا نویدی حدیث کی جواز دا بیعد مجازفتا چه دا دیرے پسور آکے بیتولا بیا دا دا غنمو دیرے دا میو دانو دیرے پسور آکے دا علماء اتفاق دے چه مجازفتا بیع جائز دا خودی که دو علماء و تفصیل لنا خبر مطلقا ندا احناف علماء وی چی پا اٹکل او مجازفتن شیخ رسول جائز دی خدا با پا اغا مالونو کینی چی اغا مالونا ربویه دی سود پا کرا دی چی کل پا خپل جنس خرسه لکه تاسو لطیر دی ویداد غنم و پتی در نپلس من غنم عالم نو دا ناروا دا کی دیشی چې د پټی غنم د دینه سیوا کم وی نو دا خودی غنم په غنمو خرص کل او جنس په جنسو خرصه نو زیادت په کی سود ده سپوش وی نو احناف وی چې کمو اموالو کی ربا او سود رازی نو دا چې جنس یو د پټکل به نه خرصه نو دا سی کول شي چې دا د جوارو ډیره د دې غنم په ډیری خرصو یاد ساده په پټی کې غنم دی دا په ما په شل منه جوارو خرص کا نو لاس په لاس بیع او شوا او جنس بدل لے نو کمه زیاته پکې جایز دی د سود په مسلو غو پوی ای کنه او دای وای کوم شی چې د پیمانی د لاندې نه راځي نو وای دا جایز دی ګوره عام حناف علما سوی یو موټه په دوو موټو خرسه و امام محمد سی بوینا یو کجوره په دوو کجورو نه خرسه مکروه ده اوی د کوم شی کې چې ډیر کې حرام والي نو پلک کې حرام والي او دا د دې د قول ډیر د احتیاط ته وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى اخبرنا اسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی من ابتاع توامن چاچ توام واغستو فلا یبیعه نو خرسی دینا حتی یقبضه چی قبض کی دی حدیث نو بیا وایو باب لگ لرے رہا